Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba. Günaydın. İyi haftalar. İyi haftalar, çok yoğun geçiyor haftalar. Giderek de yoğunlaşıyor, karmaşık. Bir özetleyebilir miyiz, ne yapalım burada ekonomi politik açısından? Bu sembolik tören gerçekleşti ve silahların yakılması süreci, yani aylardır devam eden, üzerinde durduğumuz, konuştuğumuz. Biraz buna değinelim. Ondan sonra da bu programın adı zaten ekonomi politik. Zaman zaman da geçtiğimiz yıllar boyunca Türkiye'ye bu işin iktisadi maliyetini gündeme getirirdik. Bir de onu toparlayalım. Geçenlerde de bu konuda bir konferansta konuşmacıydım. Bu Türkiye'de yüzyılı aşkın sorunun ve son 40 yıldadaki savaşın Türkiye'ye nelere mal olduğuna ilişkin bir toparlama yapalım. Şimdi dikkatimizi çeken hususları bir sıralayalım bu son günlere ilişkin. Bir kere bu silahları bu yakma programına ilişkin baktığımızda, orada Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasi partiler DEM dışında yoktu. Bürokrasi vardı. Bir bunun altını çizmekte fayda var. Siyasi iktidar yoktu. Bu işte uluslararası örgütler ve üçüncü ülke pozisyonda bulunan ülkelerden de temsilciler yoktu. Yani mesela böyle bir şeyde çeşitli örgütler, AGİT, BM gibi, onların temsilcileri olabilirdi. Onlar yoktu. Diğer bir husus, mesela Dolmabahçe mutabakatı vardı 2013'te. Dolmabahçe mutabakatına kimse dönüş bakmıyor. Aslında hafızamızı böyle çok tazelemek durumundayız. Dolmabahçe mutabakatı görüntüsünde DEM vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi yetkileri vardı. Bürokrasi vardı. Öbür taraftan bir yasa çıkmıştı. Yani şu anda hukuki çerçeve de henüz ortalıkta değil. Bir hukuki çerçeve yok. Geçen seferki akamete uğrayan, iptal edilen Erdoğan tarafından Dolmabahçe mutabakatı barış çözüm sürecinde ikna ve psikoloji vardı, toplumsal psikoloji. Yani 7 bölgeye ayrılan işte akil insanlar ve bu anlamda çalışan bir mekanizma söz konusu olmuştu, hatırlayın. Kanaat önderleri, işte sanatçılardan müteşekkil bir yapı vardı. Bu da topluma ikna mekanizmasını, bunların raporları vardı. Yani Milli Güvenlik Kurulu, eski bizim vesayet rejimde bir toplumla ilişkiler başkanlığı vardı. Bunun çalışmalarını bildiğimizi, duyduğumuzu burada da gündeme getirirdik. Toplumla İlişkiler Başkanlığı aslında negatif çalışırdı, yani bu meselede işte Kürt varlığını inkar etme filan, ama Toplumla İlişkiler Başkanlığı gibi bir başkanlık bugün var mı yok mu, ya da bizim bildiğimiz şekilde ne şekilde çalışıyor bu tür yapılar? Yani sonuçta toplumla ilişkileri şu anda göz ardı edildiğini tepeden şey yapıyoruz. Dediğim gibi uzlaşma nerelerde sağlandı? Henüz isimde bile uzlaşma yok. İktidar diyor ki terör. Öbür tarafta biz de diyoruz ki çözüm ve barış süreci diyoruz. Terörsüz Türkiye diyor. Yani isimde de henüz bir anlaşma yok. Ama yani dikkat çeken ve bence en önemli husus ile getiriliyor. Aynı dönemde Suriye Kürtlerinin pozisyonu. Yani hep uluslararası konjonktür, bölgesel konjonktür, Suriye'deki durum nedeniyle bu sürece girildiği iddiası vardı. Ama Suriye Kürtlerinin statüsü net değil. Nitekim arabulucu önündeki Amerika Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Orta Doğu temsilcisi Kürtlerle en son toplantı oldu işte. Masada dağıldı, yani anlaşma söz konusu değil. Orada Kürtlerin istediği özerkliğinin söz konusu olamayacağını söylüyor. Gerçi bu Trump ve Barack çok gelgitlerle dolu insanlar başka 2 gün sonra başka bir şey söyleyebilir ama bu mesele de çözüme kavuşturulmuş değil. Çünkü bizimle bağlantısı var bu konunun. Yani AKP yetkilileri, Dışişleri Bakanı ve sözcüsü bütün silahların bırakılmasından söz ediyor. Bütün silahların bırakılmasına SDG, Suriye Demokratik Güçleri'nin silahları da dahil, savaşçıları da dahil. Onlar böyle bir şeyin olmayacağını söylüyorlar. Dolayısıyla bu politikanın daha çok suyu var. Nitekim PKK yetkilileri de biz bu adımı attık. Bu adımı geliştirmek bundan sonra iktidarın, devletin işidir. Biz bu adımı attık şu anda diyor ve dolayısıyla bu sürecin devamı için ki önümüzdeki günlerde meclisin tatile girme olasılığı var. Bir komisyon hala kurulmadı. O komisyonun içerisine yani PKK yetkililerinin de demin de söylediği işin içine tüm siyasi partinin katılımı yani o da yani biz ana muhalefetin katılmadığı, etkin olmadığı bir çözüm süreci. Çözüm süreci sağlam bir çözüm süreci olmayacağı muhakkak. Dolayısıyla bu katılımın da edilmesi lazım. Yani sonuç olarak Kürtlerin için evet yani bu adım önemli ama yeterli değil diyor. Herkes bak dışarıda da baktığında sevinçle karşılaşıyor. Evet silahların yakılması son derece önemli ama bu iş yetmez. Yetmesi için de dediğim gibi uzlaşma alanlarının yani üstü kapalı olarak Öcalan varlığın kabulü filan diyor ama hem bu işin bölgesel tarafı var, komşu tarafı var hem de işin hukuki bir esasa bağlanması var. Tabii gündem belirliyor Erdoğan. Yani bu son işte Arap, Türk, Kürt birlikteliği falan gündemekti. Sanıyorum bunlarla gider. Ama mesele şu, yani Türkiye bir evet şurada bir çatışmasız dönem olması ki uzunca süredir yurt içinde bu yoktu. Çatışmalar minimal ölçüdeydi. Ama harcamalar devam ediyor. Hala Türkiye'de şimdi birazdan değineceğiz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin atması gereken, sembolik de olsa atması gereken adımlar var. Bunlar daha önce de söylemiştim. Türkiye dünyada üçüncü duvara sahip bir ülke. Ondan sonra mayınları dünyada sıralamada en üstte ve mayınlara ilişkin mayın sözleşmesini yerine getirmiyor. Şu anda topraklarımızı özellikle de Suriye topraklarında bildiğim kadarıyla 1 milyon kara mayını var. Türkiye'nin. Dünyada da üçüncü. Şimdi rakamlara boğmayacağım ama 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı yatırım programına baktım. 2015'ten 2024'e kadar yapılan ki bu sınırlar son derece konforlu duvarlar. Elektronik kuleler falan var. Yollar var. Dolayısıyla o harcamalar bir yandan devam ediyor. Türkiye dünyanın üçüncü büyük duvarlarına, sınır duvarlarına sahip bir ülke. Şeyler devam ediyor. Koruculuk müessesesi hala devam ediyor Türkiye'de. Koruculuk müessesesi başlı başına bir konu. Dolayısıyla işin bu tarafında olağanüstü yapılacak şeyler var. Bir taraftan da işte şey diyeceğiz. 100 yılı aşkın bir sorun bu. Ve bunun açıkçası maliyeti hakkında da doğru bilgi sahibimiz değiliz. Yani 100 yılı da iki şeyde bakmak lazım. Yani çatışmalı ve çatışmasız dönemler. Çünkü Kürt sorununa hep böyle askeri bir mesele üzerinden bakıldığı için büyük harcamalar yaptı. Barış dönemlerinde de harcamalar yapıldı. Yani işte orada birlikler, ordular tesis ettirildi. Sürekli savunma harcamaları yapıldı. Tüm bu dönemde çatışmalı dönemlerde buraya yapılan harcamalar da bilinmesi istenmedi. Yani Türkiye Kürt sorununa ilişkin yaptığı harcamaları ve bunun neye mal olduğunu resmi kanallardan bizim bildiğimiz açıklanan Cumhuriyet dönemi boyunca bilmiyoruz. Bu konuda da akademi de ve basın da uzak tutuldu. Cız konulardı yani. Hep böyle 30 yıl ekonomi dergisi hakemli makale bekledik. Yani böyle çok sınırlı çalışmalar genel olarak savunma harcamalarının içerisinden çıkarıldı. Daha çok yetkililerin ifadelerine bakıldı. Mesela Devlet Planlama Teşkilatı geçen süre boyunca 1961'den sonra kurulan böyle bir teknik gücü vardı yapma. Ama yayınlanan resmi bildiğimiz bir çalışma yok. MGK yaptırdı mı? Belki mutlaka yaptırmıştır. Bilmiyoruz. AKP iktidarı dönemlerinde böyle çalışmalar yapıldı mı? Habur açılımı 2013 çözüm süreci öncesi sonrası neyse. Bilinen bildiğimiz devletin bir çalışması yok. Yani yetkililerin açıklamaları var. Onlar da değişik muhtelif rakamlar zikredildi. Yani ben yıllar önce 91'deki Körfez Savaşı'nın bir maliyeti olacak. Onun için bir araştırma yapıyordum. O zaman şeyi merak ettim. 1974 Kıbrıs Savaşı'nda bir çalışma oldu mu onun üzerine? Çünkü Kıbrıs Savaşı da ekonomik dengeleri bozdu. Öyle bir çalışmaya rastlamadım doğrusu. Yani bizde bu konular Evet, ben de hatırlamıyorum doğrusu. dış konulardır. Siz yani mülkiyeden siz hatırlar mısınız? Yok böyle bir şey. Yani bütün Yok, böyle bir yayınlara şey baktığımda olmadı yani. olmadı. Benim hatırladığım kadarıyla da. Evet, yani şeye dönersek hem çatışmalı hem çatışmasız dönemlerde savaşlı savaşsız yani 1925'te 38 savaşlı dönem, 1984'ten 2025'e savaşlı dönem, çatışmasız dönemlerde de dediğim gibi yani tatbikatlar, mayınlar düşünüyor, duvarlar yapılıyor, gözetleme, ticareti engelliyor oradaki her şeyden öbe. Dolayısıyla bunun bugünlerde samimi olursa yani Türkiye'ye insani kayıpları dahil bunun maliyeti üzerine ittifak içerisinde bir çalışma yapmak lazım. Tarihsel süreçte işte Lozan'da sonrasına girmeyeceğim. O 23-38'e o 23-38'e ilişkin şeyden çıkarıyoruz. Yani sağ olsun ilk çalışmayı Mete Tuncay bu konularda 1981 yılıydı yani ben o kitabı yırttım yani neredeyse o yıllarda tam 12 Eylül koşullarında Mete Tuncay bir takım bilgiler vermeye çalıştı Tek Parti Yönetimi kitabında. Ama değerli iki araştırmacı Mütevefa Selim İlkin ve İlhan Tekili 1923 sonrası savunma bütçeleri üzerine bir takım çalışmalar yaptı. Bakıyoruz işte orada yani o ilkinle tekeli savaş Kürt sorununun ardından kaynakları incelemiyoruz. Sadece savunma bütçelerine baktığımızda zaten kaynağı parası olmayan bir ülke kurmuşsunuz. Savunma harcamaları, Milli Savunma Bakanlığı bütçeleri bayağı bir yekünü buluyor. Çünkü elinizde silah yok. İşte neden bu yekünü buluyor? Bir taraftan da sürekli Kürt sorununa ilişkin kaynak harcıyorsunuz. Yani hem insan şeyi var, kaybı var, hem maddi kayıp var. Elinizdeki paraların büyük bir kısmını o dönemde de savunma harcamalarına ayırmak durumunda kalıyorsunuz. Cumhuriyet hükümetleri ilk dönem. Şimdi yani hep şöyle bir simülasyon. Biz Cumhuriyet tarihi boyunca bu kaynakları bir barış içerisinde olsaydı daha nasıl bir Türkiye olurdu? Bu kaynakları üretim alanına mobilize etseydik, tarıma mobilize etseydik nasıl bir Türkiye kazanırdık? Cumhuriyet'in başından beri. Hadi bıraktık 1984'ten bu yana yani en hacmi yüksek harcamalar bu dönemde oldu. Çünkü daha yoğun bir savaştı. Dolayısıyla yani işi daha da büyütebiliriz. Dört ülkede Kürt sorunu var. Bütün bu süreç barış içerisinde geçseydi neler olabilirdi? Bunlar çalışmaya muhtaç konular. Evet, Ali Bey, bir de araya girerek şeyi de sormak istiyorum. Yani bu demin de konuştuk ama Namık Durukan'ın 13 Temmuz'da T24'te altını çizerek koyduğu bir şey vardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin işte hem Ankara Büyükelçisi hem de Suriye özel temsilcisi, nasıl oluyorsa bu, Thomas Barrack'ın Suriye için tek ülke, tek millet, tek ordu vurgusu yaparak federal bir sistemi mümkün olamayacağını açıklaması Ve ayrıca da Namık Durgan da belirtiyor, Şam Kuzey Suriye görüşmeleri kesildi diyor. Yani artık Evet. bitti bu iş diyor. Yani şimdilik öyle görünüyor diyor. Yani ve gayet yeni ve pozitif olmayan bir durum değil mi? Evet, yani çatışmalara kadar uzanabilir mi? Zaten Suriye'nin içinde şu anda pek çok geçenlerde kilise bombalandı. Şimdi yeni de bir saldırı haberini biraz önce Özdeş'le birlikte verdik. 27 kişinin öldüğü, 29 galiba. 37, 37 demiştim. 37'ye çıktı, evet. 37 kişinin öldüğü bir 400 binlik nüfustaki bir yerde de çatışmalar devam ediyor. Yani kaygı verici. Alevi katliamları devam ediyor. Evet. Dürzülerle çatışmalar var, İşte bu aşiret. Dürzü çatışmasıydı Bu galiba Dürzü değil mi? sonuncusu. Evet. Yani Kürtlerin yani çok net Mazlum Abdi masadan kalktı ve bunları söyledi yani. Biz çünkü şu anki hükümette temsil edilen bir Kürt yok. Geçici anayasa çerçevesi içerisinde geçici başkan yani Kürtlerin temsili söz konusu değil şu anki şeyde. Temsil edilmesi lazım nüfusun üçte birini oluşturuyor bildiğim kadarıyla. Ve dolayısıyla bu ciddi bir sorun. Türkiye'nin baskısı var. SDG'yi işte kollayan, tırnak içerisinde gözeten bir Amerika Birleşik Devletleri yetkilisi Trump'tan Barack'a kadar. Dediğim gibi onlar da yani ülkücü sloganı benimsemiş durumdalar. Ondan sonra burası netameli ki Türkiye barışının da startı buradan verildi. Çok önemli bir işte Suriye'de yıllardır oluşan bir şey var, devlet var, minik federasyon var. Neyse, bunlar Suriye'de söz sahibi olacaklar. Eğer Suriye'de söz sahibi olamayacaklarsa, işte o zaman adam ordumu benim savaşçılarımı dağıtmam diyor. Kendisinin valisini kendisi seçmek istiyor. Kendi güvenlik teşkilatını kurmak istiyor Suriye Kürtleri. Buna karşı Türkiye'nin ve şimdi de Amerika'nın baskısı eklendiğinde gelecekte ne kadar mesafe alınır göreceğiz yani. Bir de şunu düşünelim. Yani sonuçta Türkiye hava kuvvetlerine sahip bir ülke. Hiçbir zaman ne Kuzey Irak'taki Kürtlerin ne Suriye ne İran'daki hava kuvvetleri olmadı. Dolayısıyla önümüzdeki dönem hem Türkiye'deki barış süreci açısından bu rezervi çok çok önemli rezervi nasıl ikna edilecek Suriye Kürtleri? Evet, o katlanacaklar mı bu politikaya teklik politikasına? Hayır. Dolayısıyla yani harcamalar devam ediyor. Türkiye'nin bu konuda zaten Suriye içerisinde yaptığı büyük harcamalar oldu. Geçtiğimiz 10-12 yıl içerisinde. Şimdi bütün bu çalışmalarda işte zikredilen rakamlar var. Mesela sadece duvarlara ve 2015 yılında Bülent Arınç 8 milyon avroluk bir projeksiyon harcama yapıldığını söylemişti yani. Yani biz rakamların hep böyle kırıntılarıyla yetindiğimiz için işte Erdoğan 400 milyarder ta geriye dönük dersen Saadettin Tantan'a kadar ordu mensuplarının açıklamalarına acayip bir maliyeti var. Tabii bu Kürt tarafından da bu konularda takım çalışmalar cılız da olsa yapıldı ama onlar daha çok Türkiye Kürdistan'ı sömürdü bizim alacağımız var diye hatırladığım 1989'du galiba Stockholm'de yapılan bir Kürt konferansına bir sunum yapılmıştı. Orada da Cumhuriyet o gün tarihe kadar ki bölgeden elde edilen yani sömürü dile getiriliyordu. Ama benim itibar ettiğim burada da dile getirdiğim bir son yıllarda yapılan bir çalışma var. Bu da Londra'da bulunan Demokratik İlerleme Enstitüsü. Orada İzzet Akyol, şimdi bir araştırmacının önderliğinde yapıldı, liderliğinde sanıyorum. Bunu da Mahmut Bozarslan bize nakletti. Bu Demokratik İlerleme Enstitüsü'nün çalışmasını. O da 1900 yani son 40 yılda bu işin 3 trilyon dolar kaybettiğini Türkiye'ye mal olduğunu bildiriyor. Bu çalışmanın ayrıntıları var. Yani bu sadece bunlar harcama değil. Yani oradaki savaş nedeniyle milli gelirde olan milli gelirdeki kayıpları da ele almış İzzet Akyol. Bu işin maliyetine ilişkin. Orada bayağı da teknik bir şeyle hesaplamışlar. Yani hesapladıkları dönem de 1985-2020. Son 5 yılda yok yani. Burada böyle dolar cinsinden hesaplanıyor. Böyle reel döviz kuru esası alınarak bu milli gelirler toplanmış, kabaca söylüyorum, 85-2020. Bu 15 trilyon bir küsuratı var. Çalışmanın işte bir havuz yapılmış. Yuttuğu kaynaklar neler? Alternatifsiz, yani çatışmasızlık olduğu zaman neler olur diye milli geliri burada çalıştırmışlar modeli. Arada 3 trilyon dolarlık bir gelir üretebileceği. Yani Türkiye'nin her yıl için bu dönemde milli gelirinden %1'lik bir kayıp olmuş. Yani toplamda bu 35 yıl boyunca %23 oranında daha büyük bir ekonomi reel olarak olacağı hesaplanmış. Bu Dolayısıyla yani dünya çapında bir kayba işaret ediyor, öyle tabii müthiş bir kayıp yani. Biz mi? buna 35 yılı hesaplamış İzzet Akyol. Yani bizim yani Şeyh Said'den ders mi? Ki harcamalar falan dahil değil. Çatışmasızlık dönemlerinde ki harcamalar dahil değil. Sürekli oraya para harcıyorsunuz. Ben hiç unutmam 91'de şimdi Mahve İlmez'e gitmiştim. Mahve İlmez o sırada kamu finansmanı genel müdürüydü. Bu henüz dijitalleşmemişti de ortalık. Böyle bayağı defterler tutulurdu. Yani mesela bir birlik göndereceksiniz. Bu bir para harcaması demektir. Ondan sonra o zaman yani bu işlerin kaydı kuydu şey kağıtlar üzerinde hazine ve maliye bütçe hesapları üzerinde bir takım şeyler vardır ama kaynağı aktarırsınız. O aktardığınız kaynağı öbür taraf harcar. İşte buna silah alır, ihale yapar. Milli Savunma Bakanlığı, ordu birimleri, güvenlik bürokrasisi. Bu çok ciddi bir kaynak şeyidir. Türkiye'de bunun umarız ben böyle şey beklerdim eskiden işte derginin editörü olarak keşke teşvik de ederdik ama bu konuda rakamlara ulaşmak filan da devlet sırrı gibiydi. Bu doğru düz bir çalışma yapılsın, devlet yapsın, planlama teşkilatı yapsın, bağımsız kuruluşlara kaynaklar açılsın, çalışmalar yapılsın ama böyle bir şey olmadı. Umalım önümüzdeki dönemde yani bu çok önemli bir şey. Kuşakların kaybı, fakirleşmesi demek bu. Bölgede zaten yani şey Dünya Bankası kaynakları da yapılan santraller, barajlar dışında bölge sürekli özel sektörün cazibe içermeyen bir yeri oldu. Zorla götürüldü. Unutmam Bülent Ecevit'le şey döneminde bir gittiğimiz, bitmişliğimiz oldu. Oradaki küçük işletmeleri gezmiştik filan. Yani sonuçta Türkiye'nin çok önemli bir kaybı söz konusu ülke olarak bütün Cumhuriyet tarihi boyunca son 40 yılda. Bu kayıpları bir gerçek değerini barış çözüm süreci de bir komisyon da bunun için kurulsa da mecliste ve biz bu kayıplarımızı gerçekten itinalı bir çalışmayla ortaya çıkabilsek ve toplumun önüne serebilsek o da ikna edici bir şey olur deyip sizin bundan sonraki dakikalarda yoğun programınız var. 25'te bitirelim dedik. Ben burada kapatayım. Çok teşekkür ederiz. Valla gayet kaotik bir ortamın içinde yorumlamaya, mantıklı yorumlar getirmeye ve vicdanlı yorumlar getirmeye çalışıyoruz. Ekonomi Evet. politikte böyleydi. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. İyi Görüşmek yayınlar üzere. size. Görüşmek Teşekkür ederim. üzere. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.